Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Ağustos Salı. Yıl 2013. Ay 8. Gün 232. Hızır 107. 1434. Hicri Şevval 13. 1429. Rumi Ağustos 7. Fırtına. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Yemek listesi. Gün 232. Sebzeli güveç, pilav, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi ve huzurlarda Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz'den oluşan ekip var. Arka planda da bize destek olan Emre Gümşer ve Dicle Tiryaki var. Günaydın. Günaydın. Evet, bir duruma bakalım şimdi. Tamamen bir cinnet manzarası gösteren bir dünya ama tarihte bugün neler olmuş onlara da kısaca bakalım. 1858'de bugün Charles Darwin ilk evrime ilişkin görüşlerini, teorisini Linnean Society of London, Londra'daki Linnean Derneği Journal of Proceedings, Tutanaklar Dergisi'nde yayınlamış saygın bir dergi. Ve Alfred Russel Wallace'ın aynı yönde geliştirdiği görüşlerin bir devamı olarak onu da ilerleterek yapmış. 1940'ta bugün Meksika'da Leon Trotsky, Rus devrimcisi, Rusya'dan gelen devrimci, sürgünde olan Meksika'da Ramon Mercader adlı bir delikanlı tarafından buz baltasıyla darbe alacak ve son ertesi günde ölecek. Sonradan da Stalin'in işi olduğu ortaya çıkacak bunun da. 1962'de de dünyanın ilk nükleer enerjiyle çalışan sivil gemisi Savana yola çıkmış, ilk yolculuğunu yapmış. 1968'de bugün Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla, dünya o zaman iki kutupluydu. Sovyetler Birliği'nin ağırlıkta olduğu Varşova Paktı birlikleri, askerleri Çekoslovakya'yı işgal edip Prag Baharı diye adlandırılan ayaklanmayı, direnişi bastırıyor. 1998'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde El-Kaide kampları olduğu iddia edilen yere, Afganistan'da kruz seyir füzeleri yolluyor. Bir de Sudan'da bir kimyasal tesis olduğunu, kimyasal silah tesisi olduğunu düşündüğü bir yeri bombalıyor. Bu Kenya ve Tanzanya'da Amerikan büyükelçiliklerine karşı girişilen 7 Ağustos bombalanmalarına karşılık, özellikle Sudan'dakinin bir ilaç fabrikası olduğu ortaya çıkıyor ve Sudan'ın nüfusunun, ne yani ülkesinin de toplam yarısının ilaç ihtiyacını karşılayan bir fabrikayı yok etmiş oldukları anlaşılıyor. Yanlışlıkla evet. Böyle tarihte bugünkü haberlerde Love and Spoonful'un Summer in the City adlı şarkısıyla açtık. Belki de Ağustos sıcaklarındandır dünyanın bu hali diye gerçekten yani yorumlanması filan çok kolay olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Muazzam bir şey var. Cinayetler, katliamlar dizisi bir taraftan da doğal olaylar diye adlandırılmasına rağmen tamamen aslında insan kaynaklı olan enerji peşinde ve bir takım şirketlerin büyük karlar elde etmesi için girişilen istihraç diyelim, yani toprağın yerden çıkarılması, alt üst edilmesi hırsının sonucunda büyük bir iklim dengesi diye ortaya çıktı. Evet, sadece Çin ve Rusya'da 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sırf sellerden ötürü. Ve aynı zamanda Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde orman yangınları vardı. Ve bu orman yangınları daha çok yazlık mekanlarda ortaya çıktı. Hem Türkiye'nin kıyı kesimlerinde, Ege kesimlerinde ortaya çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks gibi ünlülerin yaşadıkları yerlerde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarından bahsediliyor. Ve yeni bir haber daha var Türkiye'den, Trabzon'dan. Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanaklar nedeniyle de iki kadın selde kaybolmuş durumdalarmış. Öyle mi? Evet, böyle durumlarda yaşanıyor. Her gün. Evet, yani orman yangınları, seller, fırtına, tayfun da devam ediyor ve bir yandan da işte artık savaşın, çatışmaların normal hale geldiği bir karanlık dünyada yaşıyoruz hakikaten. Londra'da da hükümet yetkilileri basın özgürlüğünden ne kaldıysa onun da tamamen ortadan kaldırılmasına yol açacağı anlaşılan bir terör suçlamasıyla bir gazeteciyi 9 saat terörist diye sorguluyor. Aslında da terörle ilgili tek bir soru sormuyor. Bu bilgi WikiLeaks'e ulaştırılan, ya da daha doğrusu Amerika'nın istihbarat teşkilatının herkesi dinleyip izlediğine ilişkin bilgileri nereden aldığını soruyor. Sonra bütün mallarına, yani ellerindeki bütün bilgisayarları, laptopa, telefona, her şeye el koyuyor. Oyunlarına bile. Ve böyle bir durum var. Oslo'da da Norman Solomon yazmış. Dünyanın en önemli barış ödülü de savaş uğruna kaçırılmış durumda diye yazıyor. Yani Bradley Manning'e verilmesi için 100 bin kişinin imzaları toplanıp verildi. Ama Nobel ödülünün Amerika'yı korkutacak herhangi birine verilmesi, yani öfkelendirecek daha doğrusu, birine verilmesinin söz konusu olmayacağı söyleniyor. Yani bütün dünyada Amerikan hükümetinin casusluğu kol geziyor bir yandan. Ama kabul de ediliyor. Her şey şeffaf yapılıyor. Bakın mesela CIA 60 yıl önce İran'da düzenlediği darbeyi resmen kabul etmiş. 60 sene sonrasında. Evet. 1900... Tam 60. yıl dönümünde kabul etmiş. Evet. 1953'te 19 Ağustos'ta amaçlarına ulaşmışlardı İran'daki darbede. Daha önceki girişimleri başarısız olmuştu ve tam 60 yıl sonra da bu darbe yaptıklarını CIA'de kabul etmiş. Bakın ne kadar şeffaflar. Her şey açık. Darbe yaptılarsa yaptık diyorlar. Buradan Stephen Kinzer dostumuza da bir günaydın demek boynumuzun borcudur. Evet. Blues babamıza, çünkü o bu konudaki yazılmış en iyi kitaplardan birini, belki de birincisini yazdı. Başkanın Bütün Adamları diye. Keşke biraz daha bekleseydi. Şahın Bütün Adamları. 60 sene sonra. Açığa çıkartmıştı o. Resmi olarak da zaten açığın çıkacakmış. Evet. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Tam bir çivisi çıkmış dünyada. Orman yangınları, seller ve ormanların nefes alamaması haberi var. Avrupa ormanları boğulmaktaymış. Şimdi onlara gireceğiz. Bir yandan Mısır'da 4. kitle katliamı gerçekleşti ve bunu önce inkar, sonra kabul etti hükümet. Kabul ederken Mısır de hükümeti, kendi çerçevesi içerisinde kabul etti. Kaçmaya çalışırlarken ya da kaçırılmaya çalışırlarken. Ama önce dışarıda olduğunu söylemişti, sonra hapishanenin içinde olduğunu söyleyerek korkunç bir yalanla ortaya çıkarttı. Yani 1000'e yakın insan 6 gün içinde, belki de 1000'i aşmış da olabilir, evet, bilinmiyor ve sonu görünmeyen bir vahşet ve kan banyosu devam ediyor. Mısır'ın hapishanelerinde ne olduğu bilinmiyor ve bu bilinmezlik içinde de ordu yönetimi, yargıcı yönetim her istediği açıklamayı yapabiliyor. İçeride isyan çıktı, bu isyanın sonrasında evet, bastırılmıştı. Çünkü sıkı yönetim ve gece sokağa çıkma yasağı var. Zaten her şeyin mümkün olduğu bir durum. Mısır'a döneceğiz evet, tekrar. Ama böyle karmakarışık bir durum var. Sina Yarımadası'nda bir saldırıda en az 24 Mısır polisinin öldürüldüğü bildirilmiş. Muhammed Mursi'nin de tutukluk süresinin ordu müdahalesi ya darbesiyle görevinden alınan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutukluk süresi 15 gün uzatılmış. Bu arada da bütün dünyaya bir müjde var. Mısır'ın devrik 31 yıllık büyük diktatörü, kanlı eli kanlı Hüsnü Mübarek'in de 48 saat içinde tahliye edileceği açıklanmış. Evet, kendi avukatı tarafından. Bir diğer tutuklama haberi ise Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın üzerine olmaya devam ediyor. Rehberlik Konseyi Başkanı, İhvan'ın Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi de tutuklananlar arasındaymış. Dün gelen haberler itibariyle tutuklamalar ve gözaltılar da devam ediyor, benziyor. Evet, yani şeyin Mübarek'in üst düzey yetkililerden bahsediyor. Şey yapılmasıyla beraber eğer bırakılırsa, böylece Arap Baharı diye 2 seneden biraz fazla oldu. Ocak'ta olmuştu. Ya o da 2011 Ocağı'nda yani tamamen sıfır noktasına dönülme gibi çok acayip bir durumla karşı karşıya. Evet, doğrusu ama mübareğin bırakılmasını tekrardan konuşabilme olanağı bulabiliriz belki. Ya biraz kendi avukatının provokatif demeçleri üzerinden de okunabilir yok, bu durum yok, ama yok, başka haberlerde gördüm ben, sadece avukatıyla ilgili değil. Bırakıyorlarmış yani. Evet, bırakılıyor, öyle anlaşılıyor. Vay canına. Ben sadece avukatının bir şey hayır, işte hayır, şişirmesi olarak görmüştüm. Birçok yerde var. Yani Democracy Now! Da bundan bahsediyor. Ki iyi haber alan kaynakları var. Yani Şerif Abdülkuddus var orada mesela. Ve Mısır karanlık bir çağ eşiğine girerken generaller de tamamen öldürme üzerine odaklanıp bir ülkeyi kuşatmış durumdalar. Milyonlarca insanın terörist olduğu söyleniyor. Bu arada Mısır hükümeti Batı medyasını suçluyormuş, bunun bir komplo olduğunu söylüyor. Bunu söylerken de sırtını Suudi Arabistan'a dayıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal da kendisi bir prens oluyor. Resmi haber ajansına verdiği demeçte Mısır'a yaptıkları yardım kestiklerini açıklayanlara ya da bununla tehdit edenlere söyleyeceğimiz şudur ki Arap ve Müslüman ülkeler zengindir ve Mısır'a yardım konusunda tereddüt etmeyeceklerdir demiş. Evet, Mısır'da da Türk dizileri kaldırılmış. Şimdi döneceğiz zaten Mısır'a, bakacağız. Türk dizileri yayından kaldırılmış. Ama problem yok, Polat Alemdar darbe karşısındaymış. Gazetelerde manşet manşet kendi fotoğraflarını belirtmiş. Polat Alemdar kim? Gerçek ismini unutuyorum sürekli karakterin. Necati Şaşmaz. Evet. Sen artık bu şizofreninin doruğunu yaşıyorsun. Bu kadar herhalde fazla maruz karakterle, kalırsanız siz de. Devlet... Karakterin kendisiyle, oyuncuyla karakteri karıştırıyorsun. Sadece ben mi? Benim kuşağımın hepsi bu şizofreniye maruz kaldı. Devlet yetkilileri de dahil olmak üzere. Bu benim herkes suçum bunu... değil. Bu sizin suçunuz değil. Özdal'la seni kınıyorum. Biraz gazeteciler, biraz devlet gelirlerinin suçu olarak da görülebilir bu. Bu insanı kendi isminden, gerçek isminden çıkarıp da o karakterin ismiyle anılır hale getirmek ve kendi karakterini de bir şekilde gündemde silikleştirmek gerçekten sizin suçunuz değil. Bu konuda hak verebilirim size. Yani 32 kısım tekmili birden denirdi eskiden. Sinemalarda böyle şeyler, taksit taksit filmler gösterilirdi. Bizim gençliğimizden bile öncesine rastlıyor. Aşk, heyecan, macera, her şey var. Şimdi de dünya çivisi çıkmış bir dünyada gerçekten böyle dolaşıyoruz. Evet, bu dünyada kaç insan Ceyhan'ın gerçek ismini hatırlıyordur ki? Doğru, ben de hatırlamıyorum ama... Bakın, en azından onun bir oyuncu olduğunu biliyorum. Gerçekte yaşadığını zannetmiyorum. Polat Alemdar oyuncu mu? Hı? Oyuncu mu? Polat Alemdar bir karakter. CR gibi. Sen açıklamaları onu o yapmıyor. Necati Şaşmaz yapıyor. Yani her toplumsal olayda karşında gördükten sonra Polat Alemdar ismiyle. Yayındayız. Evet. Akıl dışı, tamamen akıl dışı olan şeylerden bir tanesiyle de çevre olaylarına geçelim şimdi. Sonunda da bu üçünü ele alacağız. Yani çevre, iklim, Mısır ve bir de casusluk olayları, medya özgürlüğüne son, karanlık bir dünyanın eşiği. Şimdi fişlemeler vesaire, dinlemeler, her yerde gizli kameralar, şoklar. Şimdi öncelikle şeye geçelim. İsterseniz Rusya'dan başlayalım. Rusya'dan başlayalım. Evet, Rusya'nın güneydoğusunda. Yok, Rusya'dan başlamayalım. Rusya'da 200 bin insan evlerinden olmuş durumda. 200 bin insan tahliye edilmiş durumda ve 20 binden insan da hala geçtiğimiz gün tahliye edilmiş. Öyle mi? 200 bin insan... 100 bin, özür dilerim. 100 bin. Evet, Çin'le beraber 200 bin insan ediyor. Peki, o zaman Rusya'yla başlayalım. Evet, aslında durum da bu. Çin'in kıyısındaki bölgelerde tahliye de sürüyormuş. Rusya'nın Sibirya bölgelerinde ve Kuzey Doğu kısımlarında. Ve yaklaşık 3 milyar rublelik bir zarardan bahsediliyor. En son Zaman Gazetesi'nin aktardığı kadarıyla Türkiye'nin yüz ölçümünden daha büyük bir alanın sular altında kaldığından bahsediliyordu. Ve Rusya'nın tutulan kayıtları içerisindeki, yani 85 yıllık kayıtları içerisindeki en büyük sel vakasından bahsediliyor. Henüz etkileri de çok net olarak görülmemiş durumda ama yani ülkenin büyük bir kısmı, yani Türkiye'yi gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman sular altında olduğu da 3 bölgede 166 geçici barınak yapılmış, içecek su, sıcak yemek ve ilaç yetiştirilmeye çalışılıyormuş. Gerçek bir felaketle karşı karşıyalar. Amur Nehri hala yükselmeye devam ediyor. 120 seneden beri bu kadar büyük yükselme ve sel felaketi olmamış. 3 milyar rubleyi çok aşacağı da sonradan söylenebilir sanıyorum. Yani şeyler de ya, tamamen amfibik araçlarla, askeri araçlarla taşımaya çalışıyorlar. Peak noktasını geçmiş yalnız. Bundan sonra düzelmesi bekleniyor ama ta Eylül'e kadar da devam edeceği söyleniyor. Evet, ülke alarmdaymış, bundan bahsediliyor. Evet, bunu geçelim. Çin'de 400 bin hektar tarım arazisinde sular altında olduğu var. Ne, Rusya'da mı? Rusya içeride, evet. Evet. Bu çok büyük bir 400 gıda. 400 bin hektar, evet. Gıda şeyine de yol açacak. Onun üzerinde şimdilik durmuyor kimse ama asıl sorun o tabii. Evet. Yani Mısır'da da ve başka yerlerdeki karışıklıklarda da bunun çok büyük rolü olduğunu hatırlatalım. Çin'de de 105 kişi ölmüş, 115 kişi kayıp. Yani 220 kişiye yakın bir çok birkaç günlük bir seller ve tayfun da vurdu. Utor tayfunu güney Çin'e, bizim de daha önce maalesef öngördüğümüz gibi geldi, vurdu Guangdong eyaletine. Orada sadece 22 kişinin ölümüne yol açtı. Ve o ikinci bir şey, Rusya'dan sonra Çin içinde ne diyoruz şimdi, maalesef büyük bir ürün kaybından bahsediliyor. Yani 10 yıllardan beri demişler, kaç 10 yıl olduğu söylenmiyor ama yani en azından 20 yıl olduğunu varsayabiliriz. En kötüsüymüş Kuzeydoğu bölgesindeki ve 256 bin hektarlık tarım arazisi bölgede ürün alınamayacak hale gelmiş. İşte bu da Çin'in ekmek sepeti diye adlandırılıyor. Yani başlıca buğday, pirinç ürettiği yer ve şimdi sular altında. Yani bir gıda krizine doğru koşar adım gidiliyor. Evet, Rusya'da da Çin'de de, evet. Bence öyle. Yani 8 bu sadece milyon... bölgeselde kalmayacaktır muhtemelen ve dünyayı da etkileyebilecek olan bir zincirleme reaksiyonu gösterebilir. Yok. Evet, bence de öyle. Bakacağız, göreceğiz maalesef yani. 8 milyondan fazla nüfus Kuzeydoğu'da sellerden etkilenmiş durumda. 8 milyon insan. Benim elimdeki habere göre yani, sabah gazetesinde. Türkiye nüfusunun yaklaşık 9'da biri. Evet. Sellerden etkilenmiş durumda. Sabah gazetesinde 360 bin kişinin tahliye edildiğinden bahsediliyor. Yani 360 bin kişinin evlerinden uzak bir şekilde geçici alanlarda yaşadığını düşünün. Evet. Çadırlarda yani ve olan geçici barınaklarda. Pek yabancı bir sahne değil Suriye'de olanlar ötürü ama 360 bin kişinin bir hafta içerisinde yer değiştirdiği gibi bir durum söz konusuymuş. Evet. Şimdi devam edelim. Çok süratle gitmek zorundayız. Şimdi sel haberlerinden gelmişken o zaman dün verdiğimiz haberi bir kez daha tekrarlayalım. Dünyanın 136 şehri su kenarında, nehir kenarında, deniz kenarında olan şehri çok ciddi zarar görecekmiş yakında. Yani bundan 35 yıl içinde 2050'ye kadar filan 1 trilyon dolarlık yılda kayıplara uğrayacaklarmış. Miami, New York, New Orleans, Guangzhou ve yani İstanbul gibi şehirlerden bahsetmiyor haber ama ona da bakmak lazım. Çok büyük bir şey. 1 trilyonluk bir durum. Yani boğulma üzerinde konuşuluyor. Bunu da bayağı ciddi bir Dünya Bankası'nın ekonomistlerinden yapılan açıklamalar bunlar. Yani Çin'den, Tianjin, Shenzhen, Ho Chi Minh, Vietnam'dan, Hindistan'dan, Kolkata, Mumbai, Guangzhou, Çin'den gene, Miami, New Orleans ve New York şehirleri, Kuzey Amerika'dan ve Güney Amerika'dan da, Orta Amerika'dan da, Guayaquil, Ekvador'dan mesela adları geçiyor. Başka pek çok şehir senede daha var. Senede ne kadar demiştiniz? 1 trilyon dolar. İyi para. Evet, ondan da bahsedelim. Şimdi bu felaketlerin çok... su haliydi. Bir de ağaç halleri var. Ondan da bahsedelim. Evet, orman halleri. Orman halleri var. Şimdi kemerlerinizi bağlayınız. Gerçekten çok ciddi bir pike inişi yapmak üzereyiz. Hadi yapıyoruz. Bağladınız mı? Ekvador'da dünyanın en ilginç deneyimi yapılıyordu. Ekvador'da Amazon yağmur ormanları var Ekvador şehrinde ve dünyanın, yeryüzünün en zengin biyolojik çeşitliliğin bulunduğu doğal park da orada. Yasuni adını taşıyor ve Ekvador ülkesi dünyaya büyük bir öneride bulunmuştu. Bunu koruyacağım ama buradan petrol de çıkıyor. bunun bir kısmını sizin karşılamanız lazım. Bu petrol çıkartmamanın karşılığında diye dünyaya bir şey yapmıştı. Açıklama yapmıştı. Maalesef yeterli para gelmediği gerekçesiyle Ekvador bunu durdurmuş. Artık dünyanın en büyük zengin, en çok korunması gereken yerini, herkesin en fikir olduğu yeri korumayacaklarmış ve oradan petrol çıkaracaklarmış. Büyük şirketlerle anlaşmışlar. 3.6, 3.5 milyar dolarlıktan biraz fazla bir hedef verilmişti. Ama toplanamamış. 300 milyon taahhüt edilmiş. Buna karşı sadece 13 milyon dolar verilmiş. Yani ülkeler de satmış ama Ekvador'un eski Dışişleri Bakanı, yani bireyler, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Al Gore, Bo Derek gibi isimler katkıda bulunmuşlar bu önemli bir proje diye. Fakat geri kalanı ülkelerden pek ses çıkmamış. Mesela işte Almanya 50 milyon vermiş, İtalya 51 milyon dolar vermiş Yasuni Parkı'na. ITT diye bir proje bu bölge. Birçok ülkede böyle gülünç miktarlar vermiş ama daha çok bağış da vereceğiz demişler. Evet, bunun aralarında Türkiye'de var. Bu ülkenin cimrilikleri ayrı bir durum, fakat Ekvator'un da bu olaya bu şekilde yaklaşması ayrı bir tehditkar, evet. Var Yusuf'la yaklaşması ayrı bir hikaye galiba. Evet, zaten Kore ile şimdi yolları biraz ayrılan eski yani Başkan Kore'ye, Ekvador dünyanın en büyük şeyiydi. İlk ülkesiydi anayasaya toprak ananın haklarını sarsılmaz bir şekilde koyan. Ama bunu koyduran adam, anayasanın yapılmasında başrolü oynayan kişi artık çekilmiş, çevre bakanı değil ve şey demiş yani. Acosta diye bir adam demiş ki zaten kampanya, daha önceki kampanyada onunla seçim kampanyasına girişen, onun karşısında girişen Acosta demişti ki zaten zengin ülkeleri de suçlayacak, yeterince şey yapmadı, sonunda zengin şirketlerden kurtaracaklar. Mesela jaguarlar dolaşıyor böyle, dünyanın artık hiçbir yerinde kalmamış hayvanlar ve bütün dünyanın geri kalanının, bütün Güney Amerika'nın biyolojik tür çeşitliliğinden fazlası sadece o Yasuni Parkı'nda varmış. Şimdi oradan petrol çıkarılacak ve neler olacağını kimse bilmiyor. Bu dünyanın en tatsız haberlerinden. Ekvator bu konularda oldukça sabıkalı bir ülke. Yani hem kendi yaptıklarıyla, denetimleriyle, hem de verdikleri şirketlere, bu projeleri verdikleri şirketlerle. Mesela 2001 yılında Chevron'la. Chevron'la büyük dava olmuş. Evet, zehirli madde atmakla suçlanıyordu. 18.2 milyar dolar tazminat ödemesinin kararı alınmıştı. Geçtiğimiz ayda, özür dilerim, Mayıs ayında da Ekvator'daki Coco Nehri'nde yer alan petrol borularının zarar görmesi sonucu 11.480 varil petrol sızıntısı yaşanmıştı. Brezilya'da kendi önlemlerini almıştı bu komşu ülkeden gelen petroller için. Ekvator'un halen bu petrol konusunda bu kadar ısrarcı olması da tamamen intihar gibi duruyor galiba. Karışık. Çok kolay değil yani. Tabii kolay değil. En ufak da bir yardım da gelmedi yalnız. İçin içinde Chevron var. Chevron'dan alacakmış o kadar para mesela. Hayır, Chevron'un dava ettiler. 18.2 milyar dolarlık tazminat ödemesine karar verilmiş. Ödemiyor ama. Ve Chevron'a baskı yapsın o zaman uluslararası lobi. Chevron ödetsin bütün parayı. Olur. Şöyle diyeyim. Bu arada Avrupa'da ormanlar karbon doyma noktasına ulaşmışlar diye ikinci korkmuş bir haber. Kemerleri sakın çözmeyin. Nature Climate Change dergisindeki bir araştırmada Avrupa genelinde ormanların tahrip edilmesi ve doğal afetler yüzünden ağaçların karbondioksit depolama kapasitesi çok azalmış. 2005 yılından bu yana yavaşlamış Nature Climate dergisindeki bu haber. Nature Climate Change. Dünyada ekosistemin sürekliliğini sağlayan en önemli faktörlerin başında bu karbon depoları, ya da yutak deniyor onlara, sink geliyor. Karbon döngüsü, karbonun kara deniz ve hava arasındaki dolaşımına verilen ad, ama bir bölümü bu döngüye karışmadan ağaçlar tarafından yutuluyor, depolanıyor yani. Ağaçların bu karbon yutma ya da depolama özelliği dünya genelinde hızla artan bu küresel ısınmaya yol açan sera etkisine yol açan gaz salımlarını dengelemek açısından da kilit rol oynuyor. Ta 19. yüzyılda işte. Sanayi devriminde başlıyor. 1850'lerden beri fosil yakıt kullanımıyla önce kömür sonra petrol sonra da doğalgazla beraber bu döngü kökten çöktü. Evet, bunun üzerine kentleşme, aşırı kentleşme olarak da nitelendirebiliriz ve ormansızlaştırmaya dayalı toprak kullanımı da yaşanan değişikliklerde fotosentez yoluyla atmosferdeki karbonu temizleyen canlıların sayısını azaltmış. Evet, şimdi Hollanda'daki bir üniversiteden başında var, araştırmanın başında o var, Hert Jan Nabur, ağaçların bu insan faaliyetinden kaynaklanan karbon artışıyla baş edemeyeceğini de gösteriyor. Evet, ama Nabur'a göre son 10 yılda bilin bakalım hangi ikili varmış. Üçlü aslında da ikisi bizi yakından ilgilendiriyor. Bu hızlı büyüyen ekonomilerden bahsediyorum. Gaz salımlarının artmasında önemli rol oynamışlar. Çin ve Hindistan. Bunun arkasından da Brezilya geliyor. Brezilya, hani Çin, Hindistan'ı nereden hatırlıyoruz? Türkiye ile beraber en fazla ağaç diken ülkeler olarak, namı diğer ülkeler olarak, evet, namı bir diğer de ayrıca bu geçiyordu. Çin, Hindistan, Brezilya, BRIC deniyor bu ülkeleri ama yakında Türkiye'nin de adı onunla beraber geçecek. Zaten belki bu araştırmada da bakmak lazım. Geçiyor. Çok ciddi bir şey. Ama hala umut var mı diye bakılmış. Çünkü bir de dünyada işte ağaç ürünlerinden, mobilyadan, evet, kağıttan, şundan bundan ihtiyaç duyuyorlar. Bir denge kurmamız lazım demişler. Ama maalesef haberim kötü. 40 ülke bu meseleyi, şu dengeyi bir kuralım artık diye 2011'den beri çalışıyorlarmış. Haberin kötü tarafı şu, anlaşmaya varamamışlar. Denge kurulamıyormuş yani. Denge kurulamıyormuş. İşte bunu Veysel Eroğlu'na, Bakan Veysel Eroğlu'na söylemek lazım. Bu haberi görmesi lazım kendisini. Yani ağacı yıkılmasıyla, ortadan kaldırılmasıyla tekrardan yerine dikmek bir dengeyi oluşturmuyor. Bunu görmek lazım galiba. O zaten olamayacağını, onun genç ağaçlarla bu işin yeni ağaç dikmekle olamayacağı bu araştırmada var. Açıkça, evet, söylenmiş zaten. Eski ormanların yerine yeni ormanlarla halledemezsiniz bunu, dengeyi diye açıkça söylemişler. Yapacağınız yeni ormanlarla beraber artık önümüzdeki kuşakların lüks tüketimi haline gelen ahşap mobilyaları ancak karşılayabilecek durumda, evet, olabileceksiniz gibi duruyor. Öte yandan 3. köprü yapımı için kesilen ormanlık alanlar ziyaret edilmiş. Zekeriya Köy Forumu üyeleri ve doğa severler ve inşaatı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'na kurban giden ormanlık alanları fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına almış ve gerçek bir katliamdan bahsediyorlar. Bir köprünün ihtiyaç olduğunu anlayabilirim ama bunun yapılmasıyla alakalı hiçbir bilimsel gerçeklik yok. Burası ikinci bir Kavacık, ikinci bir Ümraniye olacak demiş. Kim? National Geographic fotoğrafçısı Ali İhsan Gökçen. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş da bu foto safari, bunun haberini de vermiştik daha önce, sözünü etmiştik. Sonunda yaptığı açıklamada İstanbul'da 135 bin hektarlık ormanlık alanın 50 bini 3. köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, yeni hava alanı, Kanal İstanbul gibi projelere gidiyor. Orman varlığımız %30'a kadar düşecek demiş. İstanbul'un, evet, üçte birine kadar düşecek. Üçte birisi sadece bir köprü yapımı için ortadan kaldırılıyor İstanbul'un orman varlığının. Evet, yani Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun verdiği rakama göre daha şimdiden 250 bin. STK'ların topladığı verilere göre ise 1 milyon ağacın katledilmesine, kesilmesine ve 1 milyon 610 binini daha kesecek olan, katledecek olan 3. Rant Köprüsü'ne dur demek istiyoruz demişler Zekeriya Forumu'ndan. Foto Safari'de çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı bir araya gelmiş. Demirciköy ve Uskumruköy'deki ormanlık arazide inşaat yerlerini gezilerek fotoğraflamışlar. Hakikaten bazıları şey yapılıyor, açık bir yeni açılmış korkunç yara görüntülerinde. Bu arada son bir haber de verelim ormanlarla ilgili. ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanına da bir yol geçiriliyormuş. Anadolu Bulvarı Konya yolu arasındaki bağlantıyı kuracak yol. Kesilecek ağaçlara K işareti konduğunu iddia etmişler. hakikaten de görülüyor. Kırmızı bir işaret oldu. T24'ün haberi bu. Ve kırmızı kurdelerle korumaya girmişler. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ'lü öğrenciler, Anıt Park ve 100. Yıl Forumu üyelerinden oluşan eylemciler, Tabiatı Koruma Kurulu ODTÜ ormanını koruyamazsa biz korumasını biliriz sloganı atmışlar. Evet, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da ülkeyi gereksiz gerginliklere taşıyan bu tip davranışların kimseye bir yararı olmayacağı gibi ülkemize de bir zararı bulunuyor denilmiş. Zaten ODTÜ yönetiminin de bu yola bir itirazı yok. Size ne oluyor dedikleri bir açıklamada yapmışlar. Büyükşehir Belediyesi, evet, işaret iddiası komik zaten o zaman. Öyle yapacak olsak kocaman işaret mi koyardık demiş. Küçük bir çentik yeterli olurdu diye bütün gene alemi kör. Herkesi sersem zanneden bir açıklama yapılmış. Gezi Parkı'nda ağaçların boynuna bir ilmek takmadıkları kalmıştı sadece. Orada işaretlenen ağaçlardan işaretlenmişti. Orada kurdelerle işte biz de korumaya çalışmıştık. Ta kaç zaman önce sonunda Gezi Parkı'nda olanları gördük. İşaret iddiası komik değil, gayet gerçek ve trajik aslında. Ve son bir haberle bitireyim. Son iki haberle, birisi İklim değişikliği hastalıkların da yaygınlaşmasına yol açıyor diye önemli bir araştırma var. Climate News Network'ten gelen Lyme hastalığı, Batı Nil virüsü, denge humması, malaria, sıtma, kolera doğrudan doğruya yüksek sıcaklıklarla ilgili. Tabii ki yoksulları öncelikle vuruyor. Bu da çok önemli bir haber. Ve eylemler arasında İngiltere'de, Britanya'da büyük bir mücadele var. Fracking denen yolla bütün kasabayla aktivistler birleşmiş. Bütün kasaba ahalisi de katılmış durumda. Bu pek sık gördüğümüz bir şey değil. Dünyada yeni bir olay oluyor. Bayağı hem yürüyüş, hem doğrudan eylem, hem de kamp kuruyorlar, iklim kampları. Ve şirketlere burayı vermeyeceğiz. No Dash for Gas diye bir hareket var. Balcom şehrinde, kasabasında oluyor. Çok geniş bir destek görmeye başladı. Caudrilla şirketine karşı duruyorlar. Büyük bir direniş var. Onunla ilgili şeyleri de daha sonra vereceğiz. Son olarak da bisiklet sürücülerinin eylem yaptığını söyleyelim. Maltepe sahil yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Zihni Şahin'in ölümünü protesto için bir grup bisiklet sürücüsü de eylem yapmış. 500 kişilik bir grup Caddebostan sahilde toplanmış. Peki şeyden, Karaburun'dan ne haber? Karaburun'un detaylarını önümüzdeki yarım saat içinde biraz daha tartışabilme fırsatı buluruz sanırım. Peki. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.42, olağanüstü iklim, çevre, ekoloji haberleriyle lebalep doluyuz. Bisiklet sürücülerinin eyleminden bahsettik. Bir de Vahşi Batı'da, suyun Vahşi Batı'sında Nestle şirketi, uluslararası dev gıda şirketi Nestle, British Columbia'da, Kanada'da vahşi batı regülasyonları denen bir kuralla yüz milyonlarca litreyi taze suyu herhangi bir kuruş bile ödemeden, bir sent bile ödemeden çıkarıp, yani ortak varlığı müştereklere ait olan bir suyu şişeleyip bol paraya satıyormuş. Efendim, ben geçen senenin sonunda konuyu konuşmuştuk. Hem de şey vardı, Nestle'nin bir şekilde sürdürülebilir bir şirket olabileceğine dair, sürdürülebilir yaşama destek vereceğine dair bir anlaşmaya diğer şirketlerle beraber, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen şirketleriyle beraber imza attığına dair de bir haber okumuştuk akabinde. İşte bu onun devamı oluyor. Evet, devamı oluyor. Sözlerini tutuyorlar demek ki. Bu şekilde The Province tutuyorlar. Adlı Kanada gazetesine göre Nestle 265 milyon litre ya da 70 milyon galon yaklaşık her yıl tek bir kuyudan çıkarıyormuş. Tamamen bedava ve dünyanın, yani bütün yeryüzü vatandaşlarına ait olan bir su. İnsanlara ait. Onu şişeleyip aynı insanlara satıyor. Parası olanlara tabii. O kadar hizmet bedelini alacak. Gitsinler orada mı içsinler insanlar suyu? Gibi de bir şekilde düşünebilir galiba şey Nestle'de. Benzeri bir durumda Karaburun'da yaşanıyor. Aslında Melis Alpan'ın Hürriyet gazetesinden aktardığı, geçtiğimiz gün aktardığı bir durum vardı. Karaburun imdat diyor şeklinde başlığıyla köşesine taşımıştı. Şu şekilde yazıyordu Alpan. İzmir'in incisi Karaburun, Türkiye'nin özenle korunup kullanması gereken yerlerinden. Yazık ki şimdilerde yatırımlarla istila altında. Bu yatırımlar, yatırımlara izinler, yapılacakları alanlar incelemeden veriliyor demiş. Halk kendine sorulmamasından bile geçmiş. Artık bu şirketler ortamı çok çok boş buldu. Karışanları da yok. Yapılan yatırımın bir ölçüsü yok. Yoksa biz gelişmeye bağlı bir bölge değiliz diyormuş halk. Fakat bugüne dek yılda 55 bin ton balık kapasiteli, 55 bin ton kapasiteli balık çiftliği tesisinin kurulmasında bile izin vermiş. Uygulamalar çevreye ve sosyal yaşama verilen zararın çok çok ötesinde şeklinde yazmış. Çok çok ötesinde bir katliama dönüştüğünü yazmış Alpan. Ve balık çiftliklerinde Karaburun halkı, yerel yönetimler, muhtarlıklar, Karaburun Kent Konseyi, STK'lar herkes karşıymış. Ve ama bu durumu pek fazla umursayan yokmuş. Karşı olmaların nedenlerini sıralamış. Ama geçen hafta sonunda önemli bir yürüyüşle gerçekleşti. Hatta bir şenlik gibi ve direnmeye kararlı olduklarını açıkladılar. Evet, yani. Doğa ve tarihsel değerleri için ayağa kalktılar bir şekilde. Ve Karaburun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmış yüzlerce insan. Ve insana, doğaya, yaşam hakkına sahip çıkmak için Samandağ'ından Kırklareli'ne kadar etkinlik için açılış konuşması yapılmış. Karaburun'a iyi bak düzenleme komitesi adına da İpar Buğra Dilli tarafından da bir konuşma yapılmış. Konuşmada da Karaburun'a neden iyi bakılması gerektiğinden bahsediliyor ve doğa alanının boyutlarından aynı şekilde bahsediliyor ve sadece Türkiye'nin değil, Karaburun'un değil, aynı zamanda bütün bölgelerde gerçekleşen bir talan olduğundan da bahsediliyor bu durumdan. Ve bir an önce de harekete geçilmesi isteniyor. Evet, büyük bir mücadele de orada devam ediyor. Bir ilginç şey de bugünkü Radikal Gazetesi'nde var. Son olarak bu ekoloji mücadelelerinin sonuncusunu da burada söyleyelim. Yedikule'de tarihi bostanların yerine yapılmak istenen park için 3 farklı proje olduğu ortaya çıkmış. Elif İnce ile İdris Emen'in birlikte hazırladıkları haberde. Fatih Belediyesi'nin yeşil alan bıraktığı bölge aslında yeşil alan değilmiş, biliyor musun? Neymiş peki? Park değil miymiş? Koruma kurulundan geçirilen avan projede, yani ön projede imara açılmış görünüyor. 2 numaralı koruma kurulundan geçirilmiş. Şimdi bak şöyle, basına dağıttığı Fatih Belediyesi bizi galiba aldatıyor. Basını ve biz de basına dahiliz. Ve bütün vatandaşları aldatıyor olabilir mi diye bir şüphe düştü içime birdenbire şimdi. Bakalım sen ne diyeceksin? Buyurun. Sen benim gibi aldanan biri değilsin. Onun için bak bakalım. Fatih Belediyesi'nin basına dağıttığı plan ve bilgi notlarında planlarda tarihi bostanlarda dünyanın en eski bostanları bunlar galiba. 4 dönümlük bir arazi park ve yeşil alan olarak gözüküyormuş. Gel gelelim. Evet, bu birçok gazetede evet, mevcuttu. Çıkmıştı. Şantiye alanında tabelayla ilan edilen uygulama planı, hani konur ya böyle uygulama planı işte. Sorumlusu evet. Şu filan müddaiydi bu. Bostanlardan 4 dönümlük bir bölüm boş bırakılmış. Boş. Üzerinde ne olduğuna dair bir bilgi yok. Bak burada görüyorsun, beyaz. 2 numaralı koruma kurulundan geçirilen aynı yer ise, aynı dönüm avan projede 4 dönüm imara açılmış. Sur bandı, surun içinde de yeni yapılar var. Yani AVM'ler ya da rezidanslar olması ihtimali var. Bunu bu haberin detayını artık yarın konuşmaya başlayacağız. Şimdi Mısır'a geçiyoruz. Mısır'a geçmeden son bir haberde şeyi verelim. Zaman Gazetesi'nin manşet haberi de çok ilginç. Süper Lig maçlarının oynandığı bazı stadlarda hakem odalarını izleniyormuş. Hakem odalarında gizli kamera varmış. bu NSA'in kameraları mı yoksa Türkiye'nin özel kameraları mı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mı bilinmiyor daha henüz. Yalnız seminerde Temsilciler Kurulu Başkanı Fatih Tanfer konuşma yaparken söylemiş. Üç statta temsilcilerimiz kontrol yaparken gizli kamera buldu demiş. Kim yerleştirdi diye sormuşlar. Bilmiyor. Yani sizin iki suçlunuz mu var? Bir NSA bir de Milli İstihbarat Teşkilatı olarak mı aklınıza gelen ilk iki isim? Yani kamera dediğimiz zaman, gizli kamera dediğimiz zaman bu tip ajanlık işlerinde. Edward Snowden bence bunu. Ya tribünlerde, daha doğrusu statlarda siyasi içerikli slogan olmayacağını söyleyen bakanlık görevlileri de olabilir belki. Belki hakemler kendi aralarında soyunma odasında bu şekilde yapabiliyordur. Bunun tedbiri de bu şekilde alınmış olabilir. Yani evet. Bu ihtimalde gözden kaçırmayın. Dün Galatasaray maçı vardı. Her yer hakem. Ondan da bahsediniz Gezi Parkı özellikle Galatasaray maçında neler olduğuna dair. Tamam. Şimdi Mısır'la ilgili yani hakikaten aklın hayalin alamayacağı bir şey var. Bütün Müslüman kardeşler İhvan'la ilgili hem katliamlar devam ediyor. Dördüncü kitle katliamı gerçekleşti. Hem İhvan'ın liderleri gözaltına alınıyor, evet, sürekli. Son dakika haberi. Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketi'nin lideri olarak görülen Muhammed Bedi de gözaltına alınanlar arasındaymış. Ve sonu görünmüyor ve ölüm kokusu bütün morgları sarmış durumda. Ülkede de öldürülen 25 polis memuru için 3 günlük yas ilan edilmiş. Evet, şimdi durum ve asla sonu gelmeyecek gibi gözüküyor ve özellikle mesela Şerif Abdülkuddus şey demiş, yani Kahire geceleri bir sessiz, dünyanın en zengin ve hareketli canlı şehirlerinden biriyken geceleri de şimdi bir hortlaklar şehri, korku, umutsuzluğun kol gezdiği, yani tamamen bir korku filmi gibi diyor. 1000 kişiden fazla öldü. Sanırım darbe böyle bir şey zaten. Ve böyle her iki tarafta da hiyerarşi, patriarki, yani erkek egemenliği, gizlilik ve yalancılık ve kendi tarafının üstün olduğuna dair muazzam bir şey devam ediyor diyor. Çok ayrıntılı bir analiz yapmış Nation dergisindeki yazısında. Ama onu da ben daha sonra bırakmaktan yanayım ve Chris Hedges'in birkaç gün önce yazdığı bence tayin edici önemli bir analizleri içeren bir yazısına kısaca bakalım. Yeryüzünün lanetlilerinin katledilmesi başlığını taşıyor. Nation dergisinde çıkmış. Yani radikal İslam diyor. Müslümanlar da İslam dünyasında yoksulların son sığınağı olarak görülebilir diyor. Yani 5 vakit namaz bu yoksulluk içinde, yoksulluk ve yoksunluk içindeki müminlerin hayatına gerçek bir yapı katan tek şey 5 vakit namazdır diyor. Ve dikkatle abdest almak işte camide ve uyulması gereken etik kurallar, manevi kodlar ve hayatın nihai bir amacı ve anlamı olduğuna dair bir anlayış. Yüzlerce, yüz milyonlarca Müslümanı tamamen böyle bir intihar şeyinden uzak tutan tek şey olarak gözüküyor diyor. Yani bu köktenci ideoloji tamamen ağır baskıdan gelen köktenci ideoloji, İslam ideolojisi çok katı ve katiyen bağışlamazdır diyor. Yani radikal olarak dünyayı siyah ve beyaza, iyi ve kötüye ayırır, müminler ve inançsızlar arasında böler. Tamamen şeydir, kadınlara gayet zalim davranır. Çok oryantalist bir bakış açısı değil mi bu? Değil. Söyleyeceğim şimdi. Yahudilere, Hristiyanlara ve laikçilere sert, çok şey bakar ve gaylerle, lezbiyenlere de. Ama aynı zamanda toplumun en dibinde olanlara bir nihai sığınma ve umut verir diyor. Yani Kahire'deki yüzlerce öldürülen bu insanın, ki bu yazı daha bu sayı yüzlerdeyken yazılmış, bir hafta kadar önce yazılmış bir yazı. Bir hafta değil ama 5 gün önceki bir yazı bu. Ve Hüsnü Mübarek'ten kalan zalim polis devletine bir dönüşü değil, aynı zamanda bir cihadın da Mısır'a bir cihad haberinin de haberci, bir cihada dönüşünün de habercisidir diyor. Ve yani bütün dünyanın yoksul kesimlerine bir kan ve ıstırap doğuracaktır diyor. Bu radikal İslam'ın insanlar için bu tutunmasını kırmanın tek yolu, yani hayatın büyük bir yok edici yoksulluk, baskı ve umutsuzluk halinden çıkarılmasıdır diyor. Eğer affedersiniz, Kahire'nin bu yaygın varoşlarında ya da Gazze'nin mülteci kamplarında ya da Delhi'nin, Yeni Delhi'nin beton ahırlarında, ahır gibi yerlerinde yaşayan insanları görürseniz, her türlü çıkış yolu, kaçış yolu kapalı olur. Bunları bizzat görürsünüz diyor. Eğitim alamazsınız. İşiniz olamaz. Evlenecek bir maddi kaynağınız yoktur. Ekonominin bu büyük boyunduruğunu kıracak oligarkların ve generallerin şeyindeki oligarkların ve generallerin boyunduruğunu kıracak bir gücünüz yoktur. Tek yolunuz, bir tek yol bırakılıyor size diyor bu insanlara. O da şehadet mertebesi gibi bir muğlak kavram. Bu şehit olmaktır. İsyan etmek bir şekilde. Evet, o zaman hayatta alamadığın ne varsa kısa bir an için bir şöhret ve şan şeref elde edersin diyor. Ve Mısır'da bundan sonra olup bitecek olan şeylere bir cihad savaşı denecek. Cihad denecek ve ayaklanmaların şeyine basın da katılacak buna diyor. Kahire'nin kanlı meydanlarından ayaklananlara terörist denecek, ki denmeye zaten başladı. Zaten denmeye başladı. Bu evet. Yazı daha yeni yazılmıştı ya, bunlar olmadan. Muhtemelen şuna bir eklememe izin verin. Yani sürekli bir cihat ilan edilecek Mısır'da deniyor ama bundan önceki cihatlara baktığımız zaman, örneğin Bosna'da cihat ilan edilmişti. Çeçenistan'da cihat ilan edilmişti. Hepsini anlatıyor. Kafkasya'daki bölgelerde cihat etmişti. Bunların başlıca finansörü kimdi? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Gene öyle olacak diyor. Ama şu da var. Bir saniye bitireyim bunu, çünkü çok önemli bir analiz bu. Yani burada kaosun motoru din değil aslında. Dünyanın çöken ekonomisi. Yani burada çöken ekonomi, her yerde çökmekte olan ekonominin sonunda boyun eğen ve ezilenlerin ya aç kaldığı, açlıktan geberdiği ya da vurulduğu bir yer diyor. Ve artık Mısır'da da ve bütün dünyada da sınırlar, savaş hatları belirlendi diyor. Adli Mansur, İşte diktatör General Abdülfettah El-Sisi'nin başbakan tayin ettiği adam, zaten sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan etti ve hemen kalkacağını sakın beklemeyin diyor. Ve işte can damarı, radikal hareketlerin can damarı şehadettir diyor. Mısır ordusu büyük bir imkan yarattı buna diyor. Yani bütün bu şey, öldürülenlerin yüzleri ve isimleri şimdi öfkelenen bütün bu ulema tarafından kullanılacak ve öc alınacak diyor. Ve şunlar olacak Mısır'da diyor. Şiddet büyüdükçe ve şehitlenen kişilerin sayısı arttıkça öyle bir Mısır'ı paramparça edecek bir savaş çıkacak. Yani bir polis, iki Koptik Hristiyanlar, Koptlar. Saldırılar başladı zaten kiliselere karşı. Sekülerler, onlar da saldırı altında. Batılılar, iş yerleri, bankalar ve turizm endüstrisi ve askeri hedeflerde. Hepsi hedef olacak bunların. Ve bu radikal İslamcılar, şimdi bunu yazan Chris Hedges, bütün dünyada nerede bu savaşlar varsa, Afganistan, Bosna, evet, Avrupa'da izlemiş biri olarak yazıyor, evet, kendi gözlemlerini ve diyor ki bunlar ve çoğu Müslüman biraderlerde, İhvan'da yer altına kayacak diyor. Yani radikal İslamcılar İhvan'ın seçimle bu sistemin içine sokmaya çalıştığı şeyler, insanların, kesimlerin hepsi yer altına tekrar kayacak ve onun büyük önemli kısımları da tutuklanmayanları da İslam'ın, Müslüman biraderleri, İhvan'ın, onlara katılacak. El yapımı bombalar her yerde patlamaya başlayacak. Rastgele saldırılar, cinayetler olacak. Gündelik hayata. 1990'larda ben Kahire'de New York Times için muhabirlik yaparken de böyleydi. Aynı şeye dönecek diyor. Ama bu sefer şöyle bir fark olacak. Daha saldırılar daha yaygın, daha şiddetli ve kontrol edilmesi ve ezilmesi daha da zor olacak. Şu anda buradan sonraki bölüm 1-2 dakika taşma pahasına okuyacağım. Şu anda Mısır'da olmakta olan şey, gözlemlediğimiz şey diyor, dünyanın elitleriyle dünyanın yoksulları arasında daha geniş çaplı bir küresel savaşın ön şeyidir, belirtisidir diyor. Yani giderek azalan kaynaklar, kronik işsizlik, her yerde gittikçe artan işsizlik ya da yarı işsizlik, nüfus fazlası, azalan şeyler, ürünler, tarım ürünleri, yiyecek ürünleri, iklim değişikliğinden dolayı olan şeyler ve yükselen yiyecek fiyatları. Şöyle bir rakam veriyor. Mısır'ın 80 küsur milyonluk nüfusunun %33'ü, tam üçte biri 14 yaşından, 14 ve altında yaş olarak diyor. Ve milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 2 dolar kadar gündelik geliri. Ve Mısır'daki yoksullar gelirlerinin yarısından fazlasını yiyeceğe harcıyorlar ve genellikle de yeterli besin değeri olmayan yiyeceklerdir. Bunlar Dünya Bankası'nın hesapları diyor. Ve 14 milyona yakın Mısırlı ya da nüfusun %17'si 2011'de yiyecek güvensizliği içindeymiş. Yani ertesi güne ne yiyeceğini emin olmadı, tehlikede durumda. Bu 2009'dan 2011'e 2 yıl içinde %3'lük bir artış göstermiş. Yani yiyecek fiyatları yükseliyor, gıda fiyatları ve güvensizlik artıyor. Bu da UNDP'nin, daha doğrusu Birleşmiş Milletler Gıda Programı Örgütü'nün ve Mısır'daki bu merkezle ortak çalışmasının sonucu. Yoksul çocuklar arasında beslenme yetersizliği artık salgın halindeymiş. %5 yaşın altındakilerde %31'i, üçte biri, yani 5 yaşın altındaki çocuklarda büyüme problemleri varmış. Güdük kalıyorlar yani. Ve okuma yazmanın olmadığı oran ne kadarmış biliyor musun? Ne kadar? %70'in üzerindeymiş. Ümmilerin sayısı, okuması yazması olmayanların. Dolayısıyla şöyle diyor, yani inanç sistemleri, ezilenlerin inanç sistemleri hoşgörüsüz olabilir, acımasız olabilir ama bu inanç sistemleri karşılarında bulunduğu, kendilerinin karşılarında bulunduğu adaletsizlik, devlet şiddeti ve zulüm karşısında, global elitlerin, bütün dünyanın elitleri tarafından getirilen şey karşısında bir cevap olarak görülüyor diyor. Bizim buradaki düşmanımız radikal İslam değil, küresel kapitalizmdir diyor. Öyle bir dünya ki dünyanın lanetlileri piyasanın emirlerine boyun eğmek zorunda. Çocuklar aç gezerken küresel şirketlerin elitleri de dünyanın zenginliklerini, doğal kaynaklarını hortumlayıp askerler ve Amerika'nın desteklediği ordular, Suudi Arabistan'ınki de dahil, sokaklarda, şehirlerde insanları katlediyorlar. Mısır bize bir pencere açıyor diyor. Önümüzdeki distopya için. Yani ütopyanın tam tersi olan. Ve diyor ki bundan ayakta kalacağımız şeyler, savaşlar, ayakta kalma savaşları insanın bu gezegen üzerindeki, insanoğlunun ya da insan kızının bu gezegen üzerindeki gezegeni mesken tutmasının son aşamasını belirleyecektir diyor. Bu savaşlarla geçecek ve bu savaşların nasıl geçeceğini, nasıl bir manzara arz edeceğini görmek istiyorsanız tavsiye ederim. Herhangi bir Kahire'deki herhangi bir morgu ziyaret edin yeter demiş. Çok parlak bir gelecek çizmiyor ama Chris Hedges dünyanın en tecrübeli muhabirlerinden, gazetecilerinden de biridir. Murdering the Wretched of the Earth, yani yeryüzünün lanetlerinin katledilmesi başlıklı Nation yazısını, 14 Ağustos 2013'te çıkan yazısını size büyük ölçüde aktarmaya çalıştık. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün biraz da bu dünya yüzündeki cinnetin de parçalarından birini oluşturan şeye geçelim demiştik. Yani Londra'da büyük bir, ya bence skandal diye sayılabilecek, yani basın özgürlüğüne yeni bir, çok ağır bir darbeyi getirecek bir durum oldu. Ve şeyin, bu bütün şeyleri yazan uzun süreden beri Glenn Greenwald şeyde yazıyor. Guardian gazetesinde Snowden'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyayı izleyip dinlediği, hani ortaya koyan gazetecinin partneri, birlikte yaşadığı kişiyi, David Miranda'yı da 9 saat tutmuşlar havalimanında. Yeni bir şeyin belirtileri mi? Nasıl görüyoruz bunu artık? Distopyanın mı yani? Evet, bir şey halinin, bir genel huzursuzluk, çılgınlık ve aynı zamanda her şeyi kontrol etme telaşının bir sonucu. Diğer taraftan tabii bu yeni güvenlik devleti kavramının, yeni güvenlik devleti uygulamalarının aynı zamanda nasıl büyük bir, yani gerçekten Orwell'ın 1984'ünü anımsatan bir göz altında tutma, yani illa fiziki olarak tutuklama değil ama her şeyi göz altında tutma saplantısıyla beraber geliştiğini gösteriyor. 2000 yılında İngiltere'de terörle mücadele yasasının 7. maddesi veyahut eki olan bir maddede, bu meşhur 7. maddede İngiliz sınır polisine sadece sınırda geçerli olmak üzere, yani havaalanı veyahut limanlarda geçerli olmak üzere herhangi bir kişiyi, ama bunu altını çizerek söylüyorum, herhangi bir kişiyi herhangi bir neden belirtmeden, bu inanılmaz bir yetki tabii. Evet. Herhangi bir neden belirtmeden en fazla 9 saat süreyle göz altında tutma, sorgulama yetkisi veriyor. 9 saatin sonunda ya serbest bırakacak ya da tutuklayacak, yani mahkemeye havale edecek. Bu 9 saatlik süre zarfında da O kişiyi sorgulama, üzerine arama, o kişi hakkında sorgularken başka kaynaklardan bilgi toplama falan gibi işlemler yapılırken de o kişinin herhangi bir, bu tabi İngiliz TV'deki meşhur habeas corpus ilkesine ki ta 800 yıl öncesine dayanır. Yani 2 yıl sonra 800. yıl dönümünü kutlayacağız Magna Carta'nın. Yani yeryüzünün temel insan haklarını ilk garanti altına alan belgesi. Evet. Ve o 9 saat zarfında da hiçbir biçimde bir avukatın, bir hukukçunun bulunmasına, müdahil olmasına izin vermeyen bir hak. Polise verilmiş bir hak bu. Evet. Bu çerçevede siz biraz evvel saat 8-9 diliminde kısaca anlattınız. Brezilya vatandaşı olan David Miranda Berlin'den aktarmalı olarak Heathrow havalimanından aktarmalı olarak, yani transit geçiş yaparken, yani Londra'ya giriş yapmazken, dolayısıyla sınır olup olmadığı bile şüpheli bir ortamda, sınır mıdır? Değil, içine girmiyor ülkenin yani. Dolayısıyla o gri alanda, no man's land dediğimiz o gri alanda, normal koşullarda bir pasaport kontrol işlemi yapılmaması gerekirken, çünkü transitte pasaport kontrol işlemi yapılmaz biliyorsunuz, giriş yapılmadığı için, sınır polisi tarafından 9 saat boyunca gözaltına alındı. Sadece dün Guardian'daki yazısından öğrendiğimiz kadarıyla bir polis, bir kişi, ismini vermemiş, sadece numarasını vermiş, ne numarasıysa. Gecin numaramızı da bilmiyorum. 203.654 diye bir numara vermiş. Evet, bir numara vermiş ve Glenn Greenwald'ı, Brezilya'da yaşıyor kendi Greenwald, David Miranda'nın Brezilya'da olduğu gibi. Glenn Greenwald'a telefon etmiş Brezilya'ya. İşte bu David Miranda'nın bu 7. madde çerçevesinde sorgulandığını ve gözaltında olduğunu bildirmiş. Hani hiç olmazsa onu bildirmiş. Ve oradan da hemen Guardian'ı arayan Greenwald, avukatlar yollanmış, Brezilya'nın Londra Büyükelçisi harekete geçmiş falan. 9 saat zarfında bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamışlar. 9 saatin sonunda Miranda serbest bırakılmış ve Brezilya uçağına konmuş. Ama bu arada üzerindeki bütün elektronik malzeme, yani bilgisayar oyunları, bilgisayarı, cep telefonu, sabit disk ne varsa buna el konulmuş ve Miranda'ya da saatlerce bu bilgisayarı ve cep telefonunun şifrelerini vermesi için ısrar edilmiş. Ama biliyorsunuz bu şifreleri vermeseniz de biraz daha fazla zaman sadece polise kaybettiriyorsunuz, o kadar. Ama belki tabii bilmiyoruz. Bu daha profesyonel kişiler bizim bilmediğimiz kriptolu şifrelerde kullanıyorlar mı bilmiyorum. Her durumda bir tek anlayamadığım, siz onu yani çeşitli kaynaklara baktım. 9 saatin sonunda giderken bütün bu elektronik malzeme kendisine iade edilmiş mi, yoksa el mi konmuş, onu bir türlü çözemedim. Hayır, iade edilmemiş, verilmemiş ve verilip verilmeyeceğini bile bilmiyorlar. Bir şey söylememişler bile yani. Hepsine el koymuşlar. USB stick dedikleri şeyler, bu memory stick dedikleri şeyler de, DVD'ler de, cep telefonu, laptopu ve video oyun konsollarının hepsine el koymuşlar ve ne zaman vereceklerini ya da verip vermeyeceklerini de söylememişler. O zaman bugün Guardian'da yayınlanan makalesinde Guardian yayın yönetmeni Rasbrocer'ın makalesinde belirtilen konu daha açıklık kazanıyor. Çünkü şunu söylüyor, sadece kişi özgürlüğüne müdahale değil, aynı zamanda mülkiyet hakkına sebepsiz yere insanların mülklerine, mallarına el konması, evet, gasp. Olarak gasp olarak tanımlıyor. Evet, evet. Bu arada 2-3 tane daha bilgi. Birincisi, Beyaz Saray Miranda'nın hareketiyle ilgili, yani Miranda'nın Londra'dan geçeceğiyle ilgili İngiltere'yi daha önce uyarmış. Dolayısıyla bazı İngiliz muhafazakar gazetelerinde dün, ya bu hep oluyor işte, ona denk gelmiş, bu random, yani rastgele bir tutuklamadır, işte 10.000'de bir kişiyi rastgele tutukluyorlar falan gibi bir şey iddialar okudum. Böyle muhafazakar gazetelerde bunu savunmaya çalışan epey bir insan da var maalesef. Diğer taraftan çok ağır eleştirilerde bulunanlar da var. Özellikle insan hakları konusunda çalışan avukatlar, İşçi Partisi'nin gölge İçişleri Bakanı ve bilmiyordum, bu vesileyle öğrendim, bu terörle mücadele yasalarını denetlemek, uygulanmasının denetçisi olan kişi, yıllık bir rapor hazırlayan bir watchdog dedikleri bir hukukçu, ki bütün bu terörle mücadele yasasındaki yetki gasplarını, yasa dışı uygulamaları veyahut hukuk ilkelerine, temel hukuk ilkelerine aykırı uygulamaları yıllık raporunda belirten Anderson, bu konuda hemen hükümete soru yöneltmiş, aydınlatma konusunda, kendisini aydınlatma konusunda, ve burada bir yetki gaspı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bir bu vesileyle öğreniyoruz ki geçen yıl 69 bin kişi İngiltere sınırlarında bu sorgulama operasyonuna maruz kaldı. 69 bin, inanılmaz büyüklükte bir rakam aslında. Yani. Evet, 69 bin kişinin çok büyük bir bölümü 3 saatten az sorgulanmış, küçük bir bölümü 6 saat sorgulanmış. 9 saat sorgulanma oranı, ki maksimum yani 9 saat, 9 saat sorgulanma oranı ya yok ya da 10.000'de 6 gibi bir rakam. 10.000'de 6. Evet, evet, 10.000'de 6. Bütün bu sorgulamalardan da 10 kişi tutuklanmış. Toplam 10 kişi tutuklanmış derken mahkemeye sevk edilmiş çeşitli. Ondan sonra serbest bırakılmadı bilmiyoruz tabii. 40'ı 6 saatten fazla tutuklu. Evet, 10.000'de 6 oldu. 40'ı 6 saatten fazla sorgulanmış. Az sayı değil, 69 bin kişi. Evet, bu 69 bin kişinin sorgulanması, bu çerçevede sorgulanması, tabii çok geniş bir ön istihbarat ağı sayesinde mümkün oluyor. Çünkü çoğu sen geldin bakalım, sen şüphelisin diye sorgulanmıyor. Çoğu zaten daha önceden uçaklarda biliyorsunuz artık pasaport bilgileri falan verilmek zorunda olduğu için kayıt sırasında. Daha siz uçağa binmeden hakkınızdaki bilgiler bir bilgisayar taramasından geçirip geldiğinizde, siz şüpheliyseniz geldiğinizde zaten o böyle bir arama, bir bilgisayar kayıt araması yapmadan otomatik olarak siz sorgulanacak kişi olarak nimleniyorsunuz. Çeşitli nedenler de olabilir, bu isim benzerliği olabilir, doğum yeriniz itibariyle olabilir, mesleğiniz itibariyle olabilir. Olağan şüpheliler konumundaysanız tabii daha fazla bu risk, ama bunun dışında da nedenler olabilir. İşte olağan şüphelilerin dışındaki önemli nedenlerden bir tanesi Miranda ve Miranda şu anda ve Greenwald şu anda suçlu mu değil mi, şüpheli mi değil mi, niçin şüpheliler, bunların hiçbiri belli değil çünkü yaptıklarıyla ilgili herhangi bir suçlama yok. Yani Greenwald'ın yayınlarını, Guardian'da Snowden'ın belgelerini yayınlamasıyla ilgili İngiltere'de gazete veya gazeteci açılmış bir dava da yok. Bir soruşturma da yok. Ama şunu öğreniyoruz bu vesileyle. Guardian'ın yayın yönetmeninin biraz evvel bahsettiğim başyazısında, daha doğrusu editoryal yazısında, Russ Bridger'ın, şunu öğreniyoruz ki İngiliz hükümetinin üst düzey bir yetkilisi diyor, isim vermiyor. Üst düzey bir yetkilisi kendileriyle Temmuz ayının ortasında, yani tam bu dosyaları yayınladıkları sıralarda bazı dosyaların, hatta hard disklerin özellikle ya kendilerinin hükümete verilmesine veya artık Scotland'ı bilmiyorum ya da ima edilmesinin ve bunun bir hükümetin talebi olduğunu ve bu konuda baskı yapıldığını, kendilerine baskı yapıldığını belirtmiş. Şöyle bir cümle kullanmış bunu talep eden üst düzey yetkili. İyi eğlendiniz, yeteri kadar eğlendiniz. Şimdi bu oyuncakları bize teslim etmenizi istiyoruz. Bir de böyle küstahlık da var yani. Küstahlığın ötesinde bir de ilginç bir olgu olmuş. Guardian bir şeyi kabul etmiş. Bu hard diskleri hükümet, artık o temsilci kimse, bu hard disklerin ima edilmesini talep etmişler. İma edin, ya bize verin ya ima edin demişler. Niçin deyince de Çinlilerin eline geçmesinden korkuyoruz demişler. Ne olacaksa Çinli. Peki, ondan sonra şaka gibi ya. Ve inanmayacaksınız, bu bir film sahnesi, bunu okurken gözümün önünde canlandı. Guardian'ın mahzeninde, alt katlarından bir mahzen herhalde, alt katlar diyor, mahzeninde iki tane Scotland Yard'ın üst düzey güvenlik görevlisi olduğunu veya üst düzey mi bilmiyorum ama güvenlik görevlisi olduğu iki kişinin gözü önünde Guardian'ın teknik personeli bu hard diskleri parçalamış, paramparça etmiş ve onlar da dikkatli izlemişler gerçekten paramparça, yeteri kadar ufak parçalara ayrıldı mı diye, bu metal parçaları. Bir sinema sahnesi gözünün önüne geldi. Şeydeki ne denir, bünyelvari bir sahne, evet, olabilir evet. Örneğin bu. Fakat diyor ki Guardian yazı işleri müdürü, baş redaktörü diyor ki ama diyor İngiliz hükümeti bu elektronik kayıt sistemi, elektronik belge olayını herhalde çok iyi anlamadı. Hala bir eski dönemdeki gibi, eski bir dönemde olduğumuzu zannediyor. Bu yaptığımız işlemin bu hiçbir sonucu yok diyor. Sonuçta bütün her şey başka yerde kayıtlı. Biz hard diskleri orada parçaladık ama bütün bunları yayınlamaya devam edeceğiz diyor. Ne yapacağız diyor? Herhalde bundan sonra bunların saklandığı ve yayınlanacağı alanları İngiltere dışında tutacağız diyor. Nitekim Glenwood'da, Brezilya'da biliyorsunuz. Evet. Ya bir de burada şey de çok çarpıcı. Yani bu üst düzey terörle bağlantısı olduğuna, yani terörist bir kumpasla ilişkisi olduğu insanlara yapılan muamele, işte 10.000'de 6 kişi ancak sorgu yapılmış, fakat terörist herhangi bir terör şebekesiyle şununla bununla ilişkisi olduğu sorulmadığı gibi, sadece bu NSA ile ilgili, yani tabii tamamen onunla ilgili. Evet. Yalnız onunla ilgili sorular sorulmuş. Evet. Nereden evet. buldunuz? Laura Poitras diye bir genç gazeteci vardı. Çok esasla onunla uğraşan. Onunla ilişkileriniz nedir filan diye sormuşlar. Çünkü yani. Berlin'de Laura Poitras'la buluşmuş Milan'da ve Guardian zaten söylüyor. Bizim uçak biletini de biz verdik Laura Poitras'la buluşması için. Çünkü Amerikalı bu film yapıcısı. Şimdi bu Amerika'daki Snowden'ın ortaya çıkarttığı dinleme ve izleme operasyonunun filmini yapıyor herhalde veya ondan evet, bilgi alıyor. Neyse. Yani şimdi dolayısıyla gerçekten bir yasa dışı eylem, büyük bir yasa dışı girişimde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bunun İngiltere ve Almanya'nın da buna dolaylı biçimde dahil olduğunu öğrendik. Snowden'ın bilgileri, yayınladığı bilgiler sayesinde biliyorsunuz. Yani sadece Amerika'nın dahil olduğu, örgütlediği bir yasa dışı büyük izleme, dünya çapında bir izleme ve dinleme operasyonu değil NSA. Ama aynı zamanda İngiltere'de var bunun içinde, Britanya'da var, Almanya'da var biliyorsunuz. Merkel biraz bu konuda sıkıştırdılar seçimler öncesinde. Aslında suç olanı ortaya dökmek suç olmaya başladı. Evet, Aynen öyle. Yani bu tabii çok ürkütücü bir şey. Üstelik de şimdi gözünü korkutmaya çalışıyorlar işte Glenn Greenwald'a falan da Matt son dakikaya kadar tutarak böyle. Gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Guardian dediği gibi bundan sonra İngiltere dışında biz tutacağız. Ama işte Brezilya'da yaparlar falan filan. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşçi Partisi ve bir dizi avukat... bu yasanın hızla değişmesi ve özellikle bu 7. maddenin hızla değişmesi polise bu tür sorumsuz bir yetki verilmesine son verilmesi konusunda girişimlerde bulunacaklar. Ama tabii ki burada hemen önümüze başka bir şey çıkıyor. Bu girişimleri anında askıya alacak olan bir olay önümüzdeki günlerde bir Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da nerede olursa olsun bir gene terörist eylem olacaktır. Nitekim bu haberin çıktığı günlerde dün Alman Bild gazetesi El-Kaide'nin Avrupa'da bu sefer hızlı tren yollarına yönelik bir terör saldırısı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. Bu gerçekten böyle bir olgu var mı? Söylentiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nin iki hafta önce iki El-Kaide örgüt yöneticisi arasındaki telefon görüşmelerinden çıkarttığı sonuç buymuş. Bu öyle bir noktadayız ki doğru veya yanlış her şey tamamen manipülasyon olabilir. Evet, yani çok acayip. Yani Norman Solomon ilginç bir yazı yazmıştı. Orada gazetecilik konusunda çok büyük bilgi ve ilgi sahibi bir yazar. Roots Action diye bir örgütün de başında. Onun son yazdığı bir yazıda işte bu Bradley Manning'e de Nobel Barış Ödülü verilmesi için 100 bin imza toplayıp götüren adam. Diyor ki normal... Yani sonu gelmeyen savaşların normalleşmesi ve utanmazca bir gözetleme, yani Uncle Sam'le büyük biraderin ikisi aynı insan oldu, aynı yaratık oldu ve artık yakın değiller, aynı şeyler ve bütün dünyayı bunlar pençesinde tutuyor, bu duruma geldi diyor. Bir benzetme yapmış ki haksız sayılmaz yani. Bu çerçevede Almanya kendi Avrupa'nın bağımsız bir Google benzeri arama motorunu oluşturması önerisiyle geldi falan filan. Yani bütün bunlarda tabii bu elektronik sistemin Amerika merkezli, bütün dünyada Amerika merkezli olmasının yarattığı sakıncaları yeniden gündeme getiriyor. Bu arada bu internet sisteminin protokolünün kurucusu olan Fransız bilim adamının da söylediği bir şey var. Çok da hoş bir bilim adamı. Burada geçen birkaç önce Londra'da tanışma fırsatı bulmuştum. O da diyor ki biz bu protokolü yaparken sadece deneme aşamasında bırakmıştık ve bu deneme aşamasında bütün bu sistem devreye girdi. Hiçbir güvenlik gerekçesi deneme olduğu için biz güvenlik sistemlerini tamamen hiçbir şekilde düşünmemiştik ve şu anda internet en büyük güvensizlik kaynağı haline gelmiştir. Bunun tamamen değişmesi lazım. Bunun tamamen değişmesi gerektiğini, bunun böyle sürdürülemez olduğunu belirtiyor. Evet, Şifre Punk kitabında da Julian Assange de tamamen aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyi Julian Assange de söylüyor, evet. Yani şey yapmamız, kendi şifremiz var, bunu yapacak gücümüz ve bilgimiz diyor. Ama devam etmeyiz bu Amerika'ya ve herhangi bir polis devletine bırakılamayacak kadar ciddi bir özgürlük sorunudur diyor yani. Bitmeden bir dakika, son bir dakikamızda sizin saat 8-9 arasındaki verdiğiniz bir bilgiye ilave bilgi vermek istiyorum. Bu Ekvator'daki, Ekvator'da Yasumi Parkı'nda petrol arama için Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa'nın meclisten izin istemesiyle ilgili. Rafael Correa bunu yaparken hayatımın en zor kararı diyerek bu izni istedi. Evet. Yalnız şunu hatırlatmakta yarar var. 2007 yılında Rafael Correa Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu. Bilmiyorum bunu hatırlattınız mı siz? Ben duymadım bunu. 2007'de Birleşmiş Milletler'e varmıştı ve Ekvator biliyorsunuz OPEC'in petrol ihracatçısı ülkeler örgütünün en küçük üyesi aynı zamanda. Ve bu Yasuni Parkı'nda, Amazon ormanlarının en önemli parklarından, doğal parklarından bir tanesi, 920 milyon varil olduğu tahmin edilen bir rezerv, petrol rezervi olduğunu, eğer uluslararası camia kendilerine bir telafi mekanizması ile bunu karşılarsa bundan vazgeçebileceklerini ve takriben 3,6 milyar dolarlık 12 yılda 3,6 milyar dolar Ekvator'a ödenmesi koşuluyla askıya alınmıştı bu 5 yıl önce, 6 yıl önce arama kararı. Fakat Rafael Correa büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bizi terk ettiler diyor. 13 bugüne kadar sadece 13 milyon dolar. Yani önerilenin %37'si neden gelen bir miktar Ekvator'a verilmiş ve bu çerçevede Rafael Correa maalesef 400 milyon ton karbondioksit dünyaya salacak olan bir projeye evet demek zorunda kaldık diyor. Evet. Bunu da belirtmekte yarar var. Çünkü bazı yoksul ülkelerin petrol aramayın, kendi topraklarınızda petrol aramayın, dünyanın sağlığını düşünün sözüne ancak zenginlerin onların bu gelirinden mahrum kalmalarını telafi etmeleriyle mümkün olduğunu da görebilmemiz lazım. Yani hem Amerikalılar veyahut Fransızlar, Almanlar hem yoksul ülkelere petrol aramayın veyahut Amazon ormanlarınızı imha etmeyin diyecek ama kendileri bu kadar büyük bir tüketimde bulunacaklar ve diğer taraftan da o ülkelere siz yoksul kalın, yoksulluk iyi bir şeydir diyecekler. Herhalde pek mümkün değil. Rabbena hep bana vaziyeti, evet. Evet. Tabii bu arada yoksulluk derken petrol rezervleri üzerinde oturup da sağa sola olmayacak işler yaptırtan, bir taraftan zamanında El-Kaide'ye finansmanında bulunan ama şimdi Mısır'da El-Sisi darbesini destekleyen ve inanılmaz biçimde destekleyen, yani bilmiyorum gördünüz mü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, inanamadık gördük. Ve Ahmet Bey, benim asıl sormak istediğim, vaktimizi geçtik ama asıl sormak istediğim soru da buydu: neden destekliyorlar? Yani bir baktığınızda darbeci ve seküler olmakla suçlanan bir Mısır ordusu var, bir taraftan da bu orduyu destekleyen bir Vahabi yönetimi var, Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve ben nedenini çözemiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri de kuvvet. Yani kuvvet 4 milyar dolar vereceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri 3 dedi. Suudi Arabistan 2012-2014 arasında 5 milyar dolar vereceğini söyledi. Yani toplam 14. Doğrusunu söylemek gerekirse okurken yanlış, bu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal'ın demecini okurken bu sabah gazetede bir yanlışlık var, ben yanlış anlıyorum deyip ikinci kere okumak zorunda kaldım. Terörizme karşı mücadelenin en önemli merkezinin artık Mısır olduğunu ve Mısır devletini istikrarsızlığa sürükleyen Mısırları, Arapları ve Müslümanları bu Mısır'ı istikrarsızlığa sürükleyen güç karşısında birleşmeye çağırması ve bütün söylediklerini ihvanla ilgili, yani bu doğrudan Müslüman kardeşlerle ilgili halkın iradesini reddetmek, kamu binalarını yakmak, silah saklamak ve biriktirmek, kadın ve çocukları insani kalkan olarak kullanmak ve bütün bunları da kamuoyunun teveccühünü kazanmak için yapmak suçlamasını dile getiriyor. Yöneltiyor. Yani El-Sisi bile bu kadarını söylemedi benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ama şimdi sizin sorduğunuz soruya cevap vermek için hakikaten biraz zamanımız yok. Biraz uzun cevap vermem gerekir. Ki onun da beni tatmin edeceğini zannetmiyorum. Büyük ihtimalle Mısır'daki, Tunus'taki bu dipten gelen, halktan gelen, halkın seçilenleri sahiplenmesi, diktatörleri, otokratları gayrimeşru ilan etmesi en fazla kimi korkutur dersiniz? Suudi Arabistan'daki otokratları korkutur. Yani kadınlara daha araba kullanma iznini bile zar zor geçen sene kısmen veren bir erkek egemen otokrat, inanılmaz muhafazakar, baskıcı bir rejim var orada. Hiçbir meşruiyeti olmayan, demokratik meşruiyeti olmayan, Kabe'yi koyuyoruz gerekçesi altında büyük bir sömürüyü, sömürüden beslenen ve oturdukları yerlerde yer altından çıkan parayı harcayan, kendileri çalışmayan, başkalarını çalıştıran, başka Arap ülkelerinden gelenleri çalıştıran bir avuç azınlık aslında. Suudi Arabistan'da azınlığı teşkil eden bir güç var ve bu aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Tabii Kuveyt için de geçerli. Bütün oradaki emirlikler için, krallık rejimleri için geçerli ve onların koltuklarının sallandığını hissediyorlar büyük ihtimalle. O yüzden de Türkiye'de Suudi Arabistan'ın laik darbeyi desteklemesini nasıl bazı çevreler izah ediyorlar onu bilemiyorum. Gene bunu Amerika'nın bir oyunu olarak yorumluyorlardır ama bu oyun artık oyun olmaktan çıktı. Bunu oyun olarak tanımlamak da pek kolay değil. Amerikalıların da şaşkın olduğunu zannediyorum. Evet, peki, çok teşekkürler abi. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhaba Güven Bey, günaydın. Merhaba Güven Bey. Günaydın, günaydın Güven Bey. Can, günaydın, merhabalar. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğimizi de söylemiştik bu haftaki programda da. Belki bu hafta bile tamamlayamayabileceğimiz kadar zengin bir malzeme de olduğu anlaşılıyor. Bu bilişsel... Ahenksizlik dediğimiz durumun çok yaygın örneklerine rastlamaya başladık. George Monbiot bu konu üzerinde birkaç makale yazmıştı çeşitli yıllarda. Yani benim bilebildiğim kadarıyla 2010'dan beri çeşitli vesilelerle buna dönüyor. Özellikle muhafazakar düşünce tarzıyla, sağcılarla işte bu gerek İklim değişikliğini kabullenmeme, bilimi reddetme ama bunun gibi bambaşka saçma sapan teorilere de korkunç yer ayrıldığını anlatan yazıları vardı. İşte 11 Eylül'de bunun bir komplo olduğuna dair milyonlarca yazılı şey, internet üzerinde yazılı şey olduğunu söylüyor. Ve işte bu şekilde de milyarderlerin işi kolaylıkla götürebildiğine dair bir de özellikle de sol, sosyal demokrat, liberal çevrelerinde buna göz yumduğunu, o da fazla, onlar da daha zeki bile olsalar buna engel olamadıklarını yazıyor. Böyle bir durum var. Biraz bunların üzerinde konuşabiliriz herhalde. Evet, aslında yani bu George Monbiot'un makalelerini siz bana göndermiştiniz, sağ olun. Ben onları okuyunca oradan da atıfta bulunan başka bir takım makalelere doğru hareketlendim filan. Burada çok zengin bir alan çıktı. Benim de aslında çok aşina olmadığım fakat ilgi duyduğum bilişsel ahenksizlikle konuya girdik iki haftadır. Fakat aslında bu tabii bilişsel ahensizlik biraz bilişsel kapasite ve belki ona bağlı olarak eğitim konusuyla da bağlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. birkaç bir şeyden bahsedelim. Tahmin ediyorum ki bu aslında bir iki haftada bizi götürebilecek. Burada çok materyal çıktı. Şimdi bilişsel ahensizlik meselesini hemen kısaca hatırlatayım. Bu 1950'lerden gelen ve genel geçer bir büyük ölçüde kabul gören sosyal psikolojide bir tez. Diyor ki zihnimizin içinde aynı anda birbiriyle çelişen ve ahenksizlik yaratan duygular, düşünceler, inançlar olduğu zaman insanlarda genel olarak bu ahenksizliği gidermek üzere bir eğilim ya da yatkınlık görülür. Bu ahenksizliği gidermek de genellikle işte birbiriyle çelişen inanç ya da düşüncelerden bir kısmını revize etmek, değiştirmek ve birbiriyle uyumlu hale getirmek ile mümkün olur. Evet, çünkü bu da şeyden kaynaklanıyor değil mi? Yani psikolojik olarak rahatsızlık veren bir şey bu ahenksizlik. O zaman birinden birini değiştirmek lazım yani ahenksizliği. Evet, aynen. Yani bu ahenksizlik kavramı daha önce de değinmiştim. Müzik teorisinden aslında alınmış. Dissonant ya da ahenksiz sesler duyduğumuz zaman ahenkli bir akor duymak eğiliminde oluyoruz. Ahenkli bir akor duyduğumuz zaman belki işte dinlediğimiz müzik parçası yerine varmış gibi hissediyoruz, rahat ediyoruz falan. Buna benzer bir şekilde bir ahenk arayışı, zihnin içsel olarak bir ahenk arayışında olduğunu öneriyor bu bilişsel ahenksizlik teorisi. Ve mesela göz göre göre hiç inanılmaması gereken bir şeylere inanmamızı ya da inanmamız gereken şeyleri inkardan gelmemizi bununla açıklıyor. Kısmen diğer başka inançlarımızla uyumlu hale gelsin, biz rahatsız olmayalım diye bir şekilde bir takım şeyleri inkardan gelmeye yöneliyoruz filan. Genel şey bu. Bilişsel ahimsizlik. Evet, Leo Festinger değil mi? Bunu 1956 yıl kadar önce, 1957'de mi ne, ortaya atmış. Evet, kült gruplarla çalışırken fark ediyor ki en inanılmayacak şeyleri bu insanlar inandıkları gibi, yani mesela işte gelecek ay uzaydan UFO'larla uzaylılar gelecek ve bizi başka bir dünyaya taşıyacak diye inanıyorlar. Tamam, peki hadi bir ihtimaldir, belki olabilir yani, kim bilir, ama bir ay geçiyor, gelmiyor uzaylılar. Fakat bu gruptan bir azalma olmuyor. İnsanlar o inanca bağlılıklarına devam ediyorlar. Fakat bazı başka inançlarını değiştiriyorlar. İşte uzaylılar şu sebepten gelmedi ya da gelecek sene gelecekler ya da şunu yanlış hesapladık falan. Bu Maya takvimi konusunda da buna benzer şeyler oldu, biraz bahsetmiştik. Şimdi buradan hareketle aslında yani Türkiye ile alakalı da bir sürü bir şey sorulabilir. Bu benim aklıma hep gezi direnişi konusu geliyor. İktidardaki bir takım insanların söylediklerine baktığımız zaman gerçekten sokakta olan bitenin gerçekliğiyle alakasız bir yerden seslendiklerini görüyoruz. Ben hep böyle hissediyorum. Bu nasıl açıklanabilir? Tabii iki türlü açıklamak her zaman mümkün. Yani insanlar işlerine geldiği halde, işlerine geldiği için bile bile bir takım konularda yanlış yönlendiriyor diğer insanları ya da yalan söylüyor olabilirler. Ya da gerçekten söylediklerine başka türlüsünü düşünmek kendilerini rahatsız edeceği için inanıyor olabilirler. Yani gezi sahiden önceden planlanmamış, son derece spontane bir şekilde ortaya çıktı ve birken yüz yüzken bin haline geldi. Bu nasıl olur? İşte belki iktidarın uygulamalarından gerçekten muzdarip olan ve hoşlanmayan ve buna karşı çıkmak isteyen, giderek büyüyen bir kitlenin belki olmasıyla olur. Ama siz buna inanmak istemiyorsanız, o zaman işte işin içinde telekinezi var ya da olsa olsa bunlar senelerdir bunu planlıyorlardı ya da faiz lobisi ya da dış mihraklar filan gibi bir sürü başka yan inanç ve düşünceleri öne alarak bunların ışığında size rahatsızlık veren asıl belki ve gerçek olan asıl düşünceyi inkardan gelebilirsiniz. Yani bu spontane bir şekilde gelişmiş gerçekten bir halk hareketiydi ve bizimle ilgili ciddi bir rahatsızlık ve memnuniyetsizliği gösteriyordu. İnanmamak için işte olmadı, pek çok başka şeye inanmak mümkün. Evet, belki de daha ilk baştan mesela tamam bazı problemler olabilir, düzeltebiliriz şeklinde bir yaklaşım gelseydi belki de hızla da sönebilecek olan bir şeyi, yani boşa çıkaracak olacak bir şey, yani meşru bir talep olmasına rağmen Gezi'den çıkan talebi daha yükselmeden söndürme imkanı da olabilirdi dediğiniz gibi, belki öyle de düşünülebilir. Olabilirdi bence de, daha gerçekçi bir şekilde yaklaşılsa. Aslında yani bu konuda bir şey söylemek tabii zor. İyi ki olmadı demek falan da zor. Çünkü Gezi yüzünden işte 5 kişi hayatını kaybetti. Bir sürü sakat kalan insan oldu. Çok acı ve eziyet çekti. Gözü çıkan, evet. Öte yandan işte böyle hiç beklenmedik bir araya geliş ve dayanışma ihtimalinin gerçekleşebileceğini de görmüş olduk. O açıdan aslında olumlu bir şey gibi görmemek imkansız, sahiden Gezi ya da iyi ki olmuş dememek imkansız. Şimdi şuna belki bağlayabilirim. Bu konuyla ilgili bu kognitif disonans mı, yani bilişsel ahengsizlik mi bu işlerin altında yatan sorusunu işte biz şimdi Gezi için sorduk. George Bombio'da mesela sizin de geçen hafta da değindiğiniz gibi küresel iklim değişikliği konusuyla ilgili bu değişikliğin olmadığını iddia eden insanların acaba zihinleri nasıl bir zihindir diye soruyor. Sizin gönderdiğiniz makalelerden bir tanesinde çok güzel bir şekilde yazmış. Bu Guardian'da çıkmış bir yazı. Başlığı iklim değişikliğini inkar edenler gerçekten salak mı diye çevireyim. Hadi bu biraz ritüke takılmaz inşallah bu kelime. Gullible diye yazmış. Diyor ki orada şunu ben anlamıyorum diyor Monbiot. Dünya kadar bilimsel kanıt ve veri varken küresel iklim değişikliğinin olmakta olduğuna dair bir insan nasıl bütün bunların hepsini yok sayarak, inkardan gelerek ben %100 inanıyorum böyle bir şey yok diyebilir? Bunun altında buna yer açan zihin nasıl bir zihindir diye soruyor. Aristoteles'e atfedilen bir cümle var. Emin değilim tam kaynağından ama Aristoteles demiş ki bir düşünceye ona kendinizi bağlamadan ya da ona inanmadan zihninizde yer açmak, yani bir düşünceyi o düşünceye inanmadan aklınızdan geçirebilmek ancak eğitimli bir zihnin elinden gelir. Bu belki de biraz böyle bir şey. Yani Monbiot şeye bağlıyor. Bütün bu bilimsel verileri olmasına rağmen insanların çok kendinden emin bir şekilde yok ben bunlara inanmıyorum demesini ve bu inanca sıkı sıkıya bağlı olmasını, yani bir açıklaması yok aslında ama diyor ki işte herhalde bu kör inanç böyle bir şey. İklim değişikliği konusunda bu kadar kuvvetle inanabiliyorsanız olmadığına, dünya kadar bilimsel kanıt olduğu halde herhalde istediğiniz herhangi bir şeye de inanabilirsiniz. Kim tutar sizi falan diye bitirmiş makalesini. Evet, verdiği örnekler tabii çeşitli yazılarında özellikle bu iklim inkarcıları denen, karşı çıkanlar denen çok meşhur tipler ya da kazip şöhreti, kötü şöhrete sahip tipler diyelim. Yani başka şeyleri de olduğunu iddia eden tipler. Mesela Lord Monckton işte AIDS'in aşısını buldum, ilacını buldum. MS'in ilacını buldum, işte başka hastalıkların tedavisi olmayan hastalıkları diyor. Ona da inanıyor insanlar, onu izleyenler. Ya da işte Peter Nils Axel Mörner gibi birinin de yani bayağı işte telekinezi gibi şeyler, yöntemler kullanarak Hong Kong'u, eski kadim Yunanlıların Hong Kong'unu da buldum diye yazabiliyor ve inanıyorlar buna da. İnsanlar takip ediyorlar bunu. Yani kendi gerçekliğinizi yaratma imkanı da bulunuyor ama milyonlarca da ya da yüz binlerce diyeyim ya da binlerce taraftar da buluyor bu insanlar yani. Doğru. Şimdi belki o zaman tam bu noktada şu soru sorulabilir. Bu yani taraftar olan bu tür inançlara ve sıkı sıkıya ve körü körüne bağlanan dünya kadar bağlanmamaları için neden ve veri ve kanıt olduğu halde bağlanan bu insanların zihinleri ne tür bir zihindir? Bunlar nasıl insanlardır falan diye işte Monbiot'un bitirirken sorduğu soruda bu. Bunun cevabında bir başka yazısında vermeye çalışmış. Orada da Psychological Science, psikolojik bilim dergisinde 2012 senesinde yayınlanmış bir yazıya atıfta bulunuyor. Monbiot'un yazısının başlığı sağın aptallığı yayılıyor ve bunu mümkün kılan da solun aşırı nazikliği. Evet. Falan böyle bir başlık atmış. Şeyde bulunduğu, atıfta bulunduğu yazı gerçekten ilginç. Oradan aslında bize bir tartışma şeyi yolu açılacak gibi görüyorum birkaç hafta için. Bu 2012'de çıkan Gordon Hodgson ve Michael Busseri isimli iki psikolog yapmışlar bu çalışmayı. Bu Brock Üniversitesi'nde Kanada'da, Ontario Kanada'da öğretim üyesi bu insanlar. Başlığı makalelerinin aydınlık zihinler ve karanlık tutumlar. Bir şekilde bu körü körüne inanma eğilimini bilişsel yetilerle ya da kapasitelerle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. İki tane büyük çalışma yapmışlar. Bir tanesi Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de yaklaşık 16 bin kişiyle yapılmış. Gerçekten önemli bir şey, sayı. Örnekler. Daha sonra da fakat doğru olduğunu sınamak için bu çalışmanın ve kültürler arası bir şekilde tutup tutmayacağını görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir çalışmayı yapmışlar ve birbirine yakın sonuçlar almışlar. Diyorlar ki, çok kısaca ana fikrini söyleyeyim. Lütfen. Çalışmanın. Şimdi bu körü körüne inanma eğilimi insanlarda acaba nereden geliyor sorusu öteden beri var psikolojide. Bir grup, bir psikoloji okulu diyelim, bunu eğitimle ilişkilendirmeye çalışıyor ve bu konuda yapılmış aslında bir sürü ilginç hikaye, çalışma var. Gerek kıta Avrupa'sında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle canlanan ve günümüze kadar devam eden, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani mesela sosyal tutuculuk, ırkçılık, homofobi gibi tutumlar acaba eğitimle ne kadar ilişkili? Eğitim düzeyi arttıkça bu tür bu psikologların karanlık tutumlar diye adlandırdığı bu tür tutumlarla bir azalma oluyor mu, olmuyor mu? Pek çok çalışma eğitimle bir korelasyon buluyor arasında ve eğitim düzeyinin artmasının gerek ırkçılık, gerek homofobi, gerek sosyal tutuculuk gibi tutumlarda bir azalmaya yol açtığını öneriyor. Hodgson ve Busseri'nin çalışması diyorlar ki biz bu yoldan gitmeyeceğiz. Yani eğitime değil aslında bilişsel kapasite diye daha belki doğuştan gelen bir şeye bakacağız. Ve çalışmalarının sonunda aslında çok ilginç bir sonuca da varıyorlar. Bu bilişsel kapasitenin bu tür karanlık tutumlar için belirleyici olduğunu ve bunun belirlenmesinde özel olarak sağ ideolojilerin yol gösterdiğini ya da bunu fasilite ettiğini söylüyorlar. Tamam, bu belki çok şaşılacak bir şey değil. Ne şekilde akıl yürüttüklerine de birazdan kısaca değineceğim. Fakat daha sonra bu Birleşik Krallık'ta yaptıkları çalışmayı Amerika'da da yaptıktan sonra şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Biz değişik eğitim grupları arasında da baktık. Eğitim aslında bir parametre olarak burada fark yaratmıyor. Yani ırkçılık ya da homofobi ya da sosyal tutuculuk aslında eğitimle azalıp ya da çoğalan bir şey değil. Tamamıyla eğitimden bağımsız olarak yani farklı eğitim seviyelerindeki insanlara aynı şekilde uygulanabilecek. Yalnızca bilişsel yetenekle alakalı ya da bilişsel kapasiteyle alakalı bir şey diye bir iddiada bulunuyorlar. Bu şimdi tabii çok tartışmalı bir sonuç. Çok yeni çıkmış bir yazı olduğu için henüz geçen sene yayınlanmış. Özellikle de böyle 16 bin kişi gibi çok büyük bir deneysel özne kümesiyle yapıldığı için bu tür çalışmaların yenilenmesi, inelenmesi, tekrar edilip edilemediğinin görülmesi zaman alan şeyler. Doğrudan bu çalışmayı kendi terimleriyle masaya çağıran ve doğru olup olmadığını tartışan başka bir çalışma görmedim ama tahmin ediyorum vardır. Tam bu sıralar yapılmakta olan buna benzer çalışmalar onlara bilahare zaman içinde bakar, size de rapor veririm. Evet, çok merak. Yani bu arada pardon, ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani bu arada aynı makalesinde Monbiot şeyi de söylüyor, bu 2012 Şubat'ında yazılmış bir makalesiydi, üzerinden konuşuyoruz. Yani ilk bu tarz bir araştırmada olmadığını, yani birçok daha çocukluktan itibaren farklı renkte, farklı cinsiyette, farklı etnik gruba mensup insanlara karşı daha büyük bir ön yargıyla yaklaşmanın düşük zeka seviyesinde çok daha işte açık, dar görüşlü, daha esnek olmayan, daha insanlara güvensiz filan davranmalarının sebebi de bazı işte bilişsel yeteneklere sahip olmaları, yani kısacası gelişmiş bir soyut düşünme, soyutlama yapma kapasitesini gerekli kılıyor diyor. Tabii burada şeyi de tartışmak, ayrı bir konu olarak tartışmak gerekebilir belki. Eğitimin bu özellikle testlere dayalı ezberci sisteminde insanları ayrıca da ek olarak biraz daha zekalarını törpülediği, aptallaştırdığı da ayrı bir konu olarak tartışılmalıdır herhalde, ama böyle ilginç bir şey var anlaşılan. Evet. Evet, yani bu zeka testi denen şey aslında son derece tartışmalı bir geçmişe sahip. Herhalde haklı da olarak. Çünkü siz nötral bir şekilde insanların zekasını ölçeceğim diye bir test yapıp ortaya çıkıyorsunuz. Ama bu testin içinde sizin kendi ön yargılarınız olabiliyor. Testler mesela erkek çocukların daha çözmeye ya da üstlerinde düşünmeye yatkın olduğu konulara eğilip dolayısıyla kızları sanki erkekler kadar akıllı ya da zeki değillermiş gibi gösteren sonuçlar veriyor. Evet. Halbuki o testin öyle bir yani o sunulan testin iddia edildiği gibi bir nötral bir araç olma belki imkanı yok. Ya da en azından o sunulan test öyle bir test değil. Genel olarak bu zeka testi meseleleri ırkçılığa kadar varan Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle mesela siyahlar beyazlara göre niye daha başarılı olamıyor bir şekilde onların bilişsel yeteneksizliklerine falan bağlayan böyle peki sonuçlar çıkartılabilen bir geçmişe de sahip. Dolayısıyla zeka test dendiği zaman hep önce bir durup derin nefes aldığımız ve temkinli ve kuşkucu bir şekilde bakmamız lazım. Öte taraftan herhangi bir şekilde eğitimcilik yapmış her kimsenin bileceği gibi bir sınıfa girip işte 50 tane herhangi bir yaştan insanla karşılaştığınızda çok kısa bir süre içinde bazı insanların bazı tür akıl yürütmeye çok daha yatkın olduklarını, bunu çok daha kolay yapabildiklerini görüyorsunuz. Buradaki çalışma da biraz buna benzer bir şey söylüyor. Yani soyut bir akıl yürütme biçiminin biçimine yatkın olmayan insanlar mesela muğlaklığa ya da karmaşıklığa, düşüncede muğlaklığa ya da karmaşıklığa kolay tahammül edemiyorlar diyor. Basit ve düz yanıtlara kendilerini eğilimli buluyorlar. Onları seviyorlar. İşte belki kör inancın tabanında yatan böyle bir şey. Ve kendi dışlarındaki yani kendi gruplarının dışında yer alan insanlarla temas konusunda daha çekingen davranıyorlar. Bu çalışma da eğer bilişsel yeteneklerin azlığı bu tür son derece soyut aslında sonuçlara yol açıyorsa yani onu en azından kabul edersek sonra şunu görebiliriz diyor. Bu tür basit cevaplara, içinde karmaşıklık içermeyen inançlara yatkın olan insanlar bir takım sosyal tutuculuk bağlamında geliştirilmiş sağ tandanslı ideolojilere, otoriteryanizme ve sosyal tutuculuğa kendilerini daha yatkın buluyorlar. Bu tür ideolojilere inanmayı daha kolay buluyorlar. Buna daha eğilimli oluyorlar. Bunun medyasyonuyla da yani bu sağ ideolojilere inanmanın belki fasilite etmesiyle de daha yetişkin yaşlarında mesela homofobi gibi, ırkçılık gibi bir takım tutumlar bu insanların hayatlarında şekilleniyor, belirleniyor. Dolayısıyla böyle bir dolaylı bir yoldan da olsa yani sağ ideolojinin fasilite ettiği bir yoldan da olsa sonuçta çıkış noktamız bilişsel yetenekler, vardığımız sonuç noktamızsa ırkçılık, tutuculuk, evet, yani, homofobi falan gibi tutumlar. Evet, yani kendi gerçeklerini, kendi tarihlerini, kendi ekonomi kanunlarını filan yaratıp dayatıyorlar. Yani böyle bir tuhaflığa doğru gidiyor ve işte faşizmden, nazizmden çok iyi bildiğimiz o anti entelektüelizmin, bilime karşı düşmanlık duymanın filan da çok şimdi çok yoğun örneklerini Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Cumhuriyetçi Parti gibi sağcılarda çok görüyoruz ama başka yerlerde de oluyor. Peki burada bilimin karşısında ya da bilimin yerine neyi koyuyorlar? İman. İnancı herhalde. Yani evet. Değil. Öyle yapıyorlar. Ben başka da bir şey daha, yani sürede maalesef bitmek üzere ama pazar günü Robert Fisk'in yazısında bu Mısır'la ilgili olarak yazdığı ilginç, önemli bir yazı bence vardı. Ve yani şeyle başlıyor işte, utanç verici, rezalet ve öfke, gazap uyandıracak kadar korkunç bir durum oldu. Bir askeri darbe milyonlarca insanı böyle hain şer ilan etti diyor, diyen ve Mısır'ın durumunun fevkalade kötü, hukuk dışı bir korku devleti, bir cehenneme döndüğünü anlatan çok ilginç ve Suudilerden de büyük destek aldığını Mısır ordusu ve polisinin de bir tek onlara dayandığını aslında korkuştukları evet. için yazan bir yazısı vardı. Benim dikkatimi şey çekti. Bu yazının altında normalde ben çok fazla okuyan biri değilim bu okur mektuplarını internet üzerinde ama olağanüstü yüksek sayıda Robert Fisk'in bu yazdıklarını tamamen külliyen yalan, kendisini faşist, ırkçı, kendini beğenmiş bir İngiliz ajanı hatta işte Müslüman biraderlerin İhvan'ın ajanı olması ihtimali hatta Goebbels'le kıyaslayan filan yazılar olması geldi. Bunu da belki daha sonra konuşmak ilginç olabilir. Evet, yani bu yazıların kimden gelmiş olduğu aslında belki Fisk'in tezini de destekliyor sonuç itibariyle. Yani Robert Fisk'in yazdıklarına ancak böyle bir cevap verebilmek, işte bu adam ajandır dolayısıyla burada komplo var, başka da bir şey yok şeklinde son derece düz ve olan biten gerçeklikle alakasız bir inancı böyle şeyle son derece şiddetli bir şekilde savunmak aslında yani Monbiot'un da Fisk'in de belki bu çalışmada söylenen şeylerin de ışığında düşünülebilecek bir şey. Evet. Can'ın sorduğu soru da önemliydi. Ona da belki gelecek hafta döneriz. Yani bilimin yerine ne koyuyorlar? İman evet. koyuyorlar fakat mesela pseudo bilimler falan da. Yalan bilimler de koyuyorlar. Onu size tabii ki bıraktım ben bu cevabı. Evrim teorisi filan konusunda çok örneği var. Bu ta Theodor Adorno'dan biri aslında bir sürü insanın üstünde çok düşündüğü bir konu. Vaktimiz bu hafta bitti fakat evet. galiba haftaya devam edebileceğiz. Evet, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Ve ara vermeden de çok kısa bir ara vererek daha doğrusu oradan da Gezi Parkı özel programına geçeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.